خار تا دنانو تلو نورستو هغه خپل مور او پلار را پاسول او د ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول دا غوړاندې بے اختیار په سجده ټیک شول. یوسف علیہ السلام اویل بابا جانا دا زما د هغه خوب تعبیر دی کم چې ما مخکې لیدلې وو. زما رب دا غینا حقیقت جوړ کړو. دا هو احسان دی چې هغه زو د قید خانې نه راوستم او تاسو یې د سیران راوستی او زما سره یو ځای کړی. حال دا چې شیطان زما او زما د رونو په منځ کې فساد اچولی وو. حقیقت دا دی چې زما رب په غیر محسوس یعنی نالیدلي تدبیرونو سره خپل مشیت یعنی اراده پوره کوي. بېشکه هغه خپوها او حکمت والا دی.